ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในทุกวันจันทร์เราก็จะนำเนื้อหาธรรมะที่เป็นหมวดเป็นข้อที่พระเจ้าได้บัญญัติเอาไว้มาพูดคุยแจกแจงทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงที่เรียกว่าปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษทำไมปริยัติที่เป็นงูพิษมีด้วยเหรออันนี้แน่นอนและมีตัวอย่างเกิดขึ้นมากมายตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลจนแม้ถึงในสมัยปัจจุบันนี้แต่ก็ยังมีตัวอย่างของผู้ที่ใช้ปริยัติในลักษณะที่เป็นงูพิษหรือว่ามีความรู้ที่ตัวเองมีแล้วเข้าใจผิดเข้าใจไม่ถูกต้องแต่ความรู้นั้นก็ทำให้ตัวเองนั้นเข้าใจไม่ถูกพอเข้าใจไม่ถูกมีความเห็นผิดการปฏิบัติก็ผิดการพูดก็ผิดนะผิดตัวเองไม่พอก็ไปกระเทือนคนอื่นด้วยนะทิ่มแทงคนอื่นหรือใช้วาจาใช้ความรู้นั้นในการล้มล้างคนอื่นให้มีความเสียหายมีการเบียดเบียนกันจึงต้องมีการพูดถึงปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษจะมีความรู้ความเรียนอย่างไรรู้อย่างไรเข้าใจอย่างไรนะให้ถึงความที่ไม่เป็นงูพิษแล้วก็ต้องรู้จักทำความเข้าใจให้ดีแต่เป็นการจะไปจับงูนะก็จะต้องมีด้ามที่เป็นเหมือนกับกีบเท้าแพะในการที่จะไปกดหัวมันไว้ก่อนแล้วก็จับที่หัวมันต่อให้ถึงแม้มันจะเอาตัวมารัดนะตัวมารัดที่แขนของเราที่จับเอาไว้เราก็ไม่มีปัญหานะไม่ได้ถูกพิษของมันทำร้ายนะเปรียบเทียบเหมือนกับเรื่องความรู้ความเรียนข้อ1ข้อ2นะที่เราต้องท่องจำเรียนบาลีรู้บาลีบ้างนะรู้ธรรมะหมวดนั้นหมวดนี้บ้างรู้แล้วนะเป็นภาระเหมือนกันนะในความที่ต้องมาท่องจำในการที่ต้องมาคอยศึกษาเรียนรู้ภาษาต่างๆอันนี้ก็เป็นภาระเหมือนกันแล้วก็เปรียบเหมือนกับงูที่มันมาพันตัวเราพันแขนเราเวลาที่เราไปจับมันแต่ถ้าเราจับอย่างดีนะพิษของมันจะไม่โดนเราพิษของปริยัติเนี่ยจะไม่ทำอันตรายกับเราก็จะเข้าใจใช้ประโยชน์จากพิษงูนั้นทำเป็นเซรุ่มได้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งได้หลายคนหลายท่านพอมีการศึกษาความรู้มากขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นเนี่ยก็ได้ใช้ความรู้การศึกษานั้นในการปฏิบัติของตัวเองให้จิตใจของตัวเองก้าวหน้าขึ้นมาได้แต่ความรู้นั้นก็ไม่เป็นงูพิษนะครับเป็นประโยชน์กับผู้ที่ศึกษาแล้วเราก็ควรจะต้องทําความในใจด้วยตั้งใจไว้ว่าคนอื่นจะศึกษาหรือไม่ศึกษาเราต้องศึกษาในการที่เราจะตั้งใจในการศึกษาเนี่ยเปรียบเสมือนกับม้าอาชนัยที่ตั้งใจในการที่จะรับฟังคำสั่งอย่างดีเหมือนกับม้าอาชาในตัวเจริญนะที่มีความตั้งใจว่าตัวอื่นจะทำหรือไม่ทำก็ตามฉันจะทำแต่ตัวอื่นจะลากเข็นหรือไม่ลากเข็นก็ตามฉันจะลากเข็นตัวอื่นจะรับภาระหรือไม่ก็ตามฉันจะรับภาระนะเป็นการที่เราตั้งใจในการศึกษาว่าคนอื่นจะศึกษาหรือไม่เราก็ยังศึกษานะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความเป็นอาชาในนะเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะเป็นบุตรที่เกิดจากโอษฐ์คือคำพูดเกิดจากปากของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสั่งสอนยังไงเราปฏิบัติตามนั้นนะมีศีลเป็นชาติกำเนิดนะเริ่มจากการปฏิบัติของศีลของเราให้ดีแล้วเราก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นบุรุษเป็นบุคคลอาชนายได้นะซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบนั้นก็คือการเฝ้าทำการศึกษาในเรื่องของปริยัติต่างๆแต่วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องหมวดธรรมที่ทำให้คนเรามีความเสมอกันคือคนเรามันไม่เสมอกันท่านผู้ฟังนะเกิดมาก็มันไม่เท่ากันอยู่แล้วเกิดมาก็ต่างกันอยู่แล้วนะโดยเฉพาะยิ่งในอินเดียนะเราพูดถึงการเกิดมาแบบแบ่งวรรณะเลยด้วยซ้ำนะคุณไม่ได้มีสิทธิ์เลือกด้วยคุณจะเกิดมาแบบไหนเขาแบ่งให้คุณเรียบร้อยนะมีวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรนะแล้วก็มีพวกที่นอกวรรณะก็เรียกว่าสันธานก็มีนะซึ่งถ้าเกิดมาในวรรณะไหนก็เป็นไปตามวรรณะนั้นคุณก็ต้องทำอาชีพอะไรอย่างนั้นไปนะถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิดยิ่งไปกว่านั้นในวรรณะต่างๆนี้ความเสมอภาคในเรื่องของการศึกษาก็ไม่เท่ากันความเสมอภาคในเรื่องของสิทธิเสรีภาพต่างๆก็ไม่เท่ากันรูปโฉมอาจจะดีบ้างต่างกันไปบ้างก็แตกต่างกันไปถ้าเราเปรียบเทียบกับในสมัยปัจจุบันคือในสมัยปัจจุบันอินเดียเขาก็ยังมีบางส่วนของประเทศเขาที่มีลักษณะอย่างนี้อยู่บางส่วนก็ทันสมัยขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในที่อื่นๆของโลกก็เหมือนกันแต่คุณอาจจะคิดว่าในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วมีสิทธิเสรีภาพเสมอกัน โถเอ้ยคนเราเกิดมามันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะอย่างผู้ชายนะจะไปมีสิทธิ์ในการคลอดลูกมันไม่ได้นะมันถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดเรื่องสรีระเป็นต้นนะหรือว่าคนที่เกิดมามีความฉลาดเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า genius เป็นอัจฉริยะสามารถคิดคำนวณเรียนมหาวิทยาลัยจบตั้งแต่9ขวบอย่างเงี้ยแต่จะให้คนอื่นมันมีความสามารถเท่ากันเนี่ยมันไม่ได้คือมันไม่เท่ากันแต่คนที่เก่งคณิตศาสตร์นะเก่งมากเลยแต่คุณจะฝึกคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์คนที่เรียนคณิตศาสตร์ไม่ได้เลยไม่รู้ไม่มีความสนใจแต่ไม่ให้เก่งเท่ากับคนที่ไปสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกได้อย่างเงี้ยแล้วมันทําไม่ได้มันยากมากแต่คือมันไม่เท่ากันนะเกิดมามันไม่เท่ากันเกิดมามันไม่เสมอภาคกันนะมีความไม่เสมอภาคหลายอย่างคุณอาจจะบอกว่าเออเราก็ต้องมีความเสมอภาคในเรื่องการพูดการแสดงความเห็นใช่ไหมแต่คนที่แสดงความเห็นเก่งก็มีคนที่แสดงความเห็นมีการสามารถในการพูดไม่เก่งนะพูดไม่เก่งแสดงความเห็นไม่เก่งไม่สามารถที่จะคิดวิเคราะห์ต่างๆได้การพูดของเขาเนี่ยที่จะโน้มน้าวคนอื่นมันก็ไม่ได้มันก็ไม่มีมันก็ไม่เท่ากับคนที่พูดเก่งกว่าคนที่มีตรรกะความคิดที่ดีกว่าความสามารถตรงนี้ก็ไม่เท่ากันนะสิทธิในการที่เขาจะพูดแล้วคนอื่นเชื่อมันก็ไม่เสมอภาคกันแต่ความไม่เสมอภาคมันมีอยู่ทุกที่ทุกจุดนั้นในสังสารวัฏนี้มันมีแน่นอนดูอย่างแม้กระทั่งว่าคนที่เกิดมาพร้อมๆกันอย่างฝาแฝดกันอย่างเงี้ยนะฝาแฝดหน้าตาเหมือนกันด้วยแต่อุปนิสัยความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ต่างกันไปนะความสามารถของเรามันไม่เท่ากันนะเราบอกว่าในสิทธิในเรื่องฉันที่ต้องมีความสามารถอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่เท่ากันแน่นะจะให้มันเท่ากันเนี่ยมันไม่ได้นะพระเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องนี้เหมือนกับโคหรือม้าหรือช้างนะที่เป็นลักษณะที่ควรฝึกนะฝึกได้นะสามารถฝึกได้อยู่2ประเภทประเภทแรกนะทั้ง2ประเภทเนี่ยสามารถฝึกได้เหมือนกันนะสามารถฝึกได้แต่ประเภทแรกยังไม่ได้ฝึกนะยังไม่ได้รับการฝึกกับประเภทที่2นะที่ได้รับการฝึกเรียบร้อยแล้วนะประเภทที่2นะที่ได้รับการฝึกเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้พวกที่2เนี่ยก็จะมีอากัปกิริยาแห่งช้างม้าหรือโคที่ฝึกแล้วนะเช่นมารับคำสั่งได้นะรู้จักการปฏิบัติต่อวาจาที่นุ่มนวลนะเป็นมีสัญชาติแห่งความเป็นอาชาในนะนี่คือฝึกเรียบร้อยแล้วนะส่วนไอ้ม้าประเภทแรกนะที่ควรฝึกได้เหมือนกันนะสามารถฝึกได้แต่ยังไม่ได้ฝึกนะแต่ยังไม่ได้ฝึกก็จะไปมีอากัปกิริยาเหมือนกับเจ้าช้างเจ้าม้าที่ฝึกได้เนี่ยมันไม่ได้นะมันจะไม่เหมือนกันแต่ทั้งสองพวกเนี่ยก็สามารถฝึกได้นะแต่พวกแรกมันยังฝึกไม่เสร็จนะพวกที่2ฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เหมือนกันคนเรานะคนเราคุณบอกว่าคุณมีตามีหูมีกายมีใจเอออาจจะฝึกได้ก็ได้นะซึ่งถ้าจะฝึกได้แล้วฝึกเสร็จหรือยังนะฝึกเสร็จหรือยังทําให้ความสามารถก็จะไม่เท่ากันความเห็นการแสดงออกหรือว่าความคิดอ่านความสามารถก็จะแตกต่างกันไปนะตามไอ้องค์ประกอบต่างๆเหล่านี้แล้วถ้าเราจะบอกว่ามันต้องเท่ากันสิเพราะว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยมันควรที่จะฝึกได้นะเป็นช้างหรือม้าที่ฝึกได้แต่กลุ่มหนึ่งยังไม่ได้ฝึกกับอีกกลุ่มหนึ่งฝึกแล้วน่าจะมีสิทธิเสรีภาพเท่ากันและมีความสามารถเสมอกันแล้วก็ทำความเข้าใจอย่างนี้ว่ามันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันซึ่งพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับคู่แห่งสัตว์นะที่ฝึกเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ฝึกแต่ทั้งสองพวกเนี่ยฝึกได้เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีแต่ทำให้เราเห็นว่าไอ้การคิดความสามารถนะก็จะแตกต่างกันไปทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบในกรณีอื่นๆอย่างเช่นว่าคนที่มีการเรียนความรู้สูงนะความสามารถในการเลือกความสามารถในการตัดสินใจของเขาเนี่ยก็จะมีมากกว่านะคนที่เรียนน้อยกว่าหรือคนที่รู้น้อยกว่าแต่ไอ้ความรู้ความเรียนยังไม่ได้ตัดสินใจจากปริญญาแน่นอนนะมันก็ตัดสินใจจากประสบการณ์บ้างความเห็นส่วนตัวบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นความสามารถในการเลือกในการตัดสินใจนะก็จะไม่เท่ากันในเรื่องนี้ก็จะมีตัวอย่างที่เป็นนิทานปรัมปรานะที่เขาเล่ากันมาข้าพเจ้าก็ได้ยินมาจากคนอื่นอีกตอนหนึ่งเหมือนกันนะเป็นเรื่องราวของคนสองคนนะคือคนหนึ่งนะสองคนนี้เป็นเพื่อนกันสนิทกันมากคนหนึ่งสมมติว่าชื่อนายขาวในคนหนึ่งชื่อนายดำนะนายดำกับนายขาวนี่เป็นเพื่อนสีปึกกันเลยนะมีความคุ้นเคยกันมีความสามัคคีกันไปไหนก็ชักชวนกันไปนะทำอะไรร่วมกันอยู่นะมีความคุ้นเคยกันเป็นเพื่อนซี้กันนะปรากฏว่านายขาวเนี่ยกับนายดำเนี่ยมีนิสัยแตกต่างกัน แต่คือนายดำนั้นนะชอบทำสิ่งที่ผิดศีลบ้างทำความชั่วบ้างอะไรบ้างนะไม่ค่อยรักษาศีลเท่าไหร่ส่วนนายขาวนั้นเป็นผู้ที่รักษาศีลอยู่นะแต่ก็คงจะคอยเตือนนายดำบ้างในการที่จะให้เตือนรักษาศีลทำความดีนะรู้จักที่จะปฏิบัติสมาธิบ้างอะไรบ้างนะซึ่งทั้งสองคนมีความแตกต่างกันในเรื่องของนิสัยนะในขาวเป็นอย่างนี้นะรักษาศีลดีตั้งอยู่ในกุศลธรรมส่วนนายดำก็ไม่ค่อยทำเท่าไหร่อาจจะมีผิดบ้างมีอกุศลมีความด่างพร้อยบ้างแต่อย่างไรก็ตามสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนซีกันปรากฏว่าพอสิ้นอายุไขสองคนทำกาละตายไปละในขาวเนื่องจากกุศลธรรมของเขาแล้วก็เลยเกิดไปเป็นเทวดาแต่เป็นเทวดาเรียกว่าเทวดาในขาวก็แล้วกันเทวดาในขาวนี้เป็นก็มีชีวิตอยู่อย่างเทวดานะท่านผู้ฟังความสุขต่างๆในระดับที่เทวดาเขามีกันเช่นเวลาจะกินอาหารเราก็เนรมิตขึ้นมานะไม่ต้องไปเที่ยวทำมาหากินนะหรือเวลาจะเดินทางไปไหนก็เหาะไปนะไม่ต้องเดินให้เหนื่อยให้เมื่อยเวลาจะต้องขับถ่ายก็ไม่มีนะเพราะว่าอาหารเป็นอาหารทิพนะไม่ต้องย่อยทุกอย่างอิ่มทิพหมดอยู่ในนั้นนะมีความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างประสาทวิมานนะมีความรู้รอบมีความเห็นแจ้งนะมีความแจ่มชัดมีวรรณะงามนะมีหมู่บริวารต่างๆมากมายด้วยความสุขสบายที่ตัวเองมีนะก็เลยระลึกถึงเพื่อนเก่าคือนายดำในขาวที่เป็นเทวดาเนี่ยก็ระลึกถึงเพื่อนเก่าคือนายดำที่เคยเป็นเพื่อนกันมาว่าเอ๊ะนายดำตัวนี้เป็นยังไงแต่ก็เนื่องด้วยความสามารถของเทวดาที่สามารถตรวจดูเห็นสรรพสิ่งต่างๆได้โดยรอบแล้วก็ได้ตรวจดูว่าเอ๊ะนายดำตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนเพื่อนกันตายแล้วไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ตรวจสอบพบว่านายดำเนี่ยเนื่องจากอกุศลธรรมที่ตัวเองได้ทำเอาไว้ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลพอตายไปปุ๊บก็เลยไปเกิดเป็นหนอนในบุฟังนั้นไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในฐานส้วมนะคือเวลาเราอุจจาระลงไปแล้วมันไปอยู่ในฐานส้วมเนี่ยนะฐานส้วมของพระที่อยู่ในวัดนะฐานส้วมของส้วมของวัดนะเป็นฐานส้วมของพระด้วยนะก็ด้วยความระลึกถึงเพื่อนนะก็เลยเอาเพื่อนเกิดเป็นหนอนไว้เราไปหาดีกว่าไปเยี่ยมเยียนนะปรากฏว่าในขาวตอนนี้ที่เป็นเทวดาเนี่ยเทวดาในขาวก็เลยไปหาหนอนที่เป็นเพื่อนคืนนายดำตัวนี้ที่ตอนนี้เกิดเป็นหนอนละเนื่องจากอกุศลธรรมที่ตัวเองได้เคยทำไว้แล้วก็ไปปรากฏตัวอยู่ที่นอกฐานส้วมด้านหน้าฐานส้วมคือไม่ได้ลงไปข้างในนะแต่ปรากฏตัวอยู่ที่นอกฐานส้วมของพระนะในระมิดกายในลักษณะที่จะให้เพื่อนคือหนอนนายดำเนี่ยจำตัวเองได้พอหนอนนายดำนะเห็นเทวดาในขาวแล้วก็ระลึกขึ้นได้ว่าโอ้นี่คือเพื่อนฉันนั่นเองนะพอทักทายปราศัยกันเป็นที่พอสมควรแล้วนะนอนนายดำนะก็เลยถามเทวดาในขาวเนี่ยที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยว่าเออเกลอแหมอยู่เป็นยังไงล่ะอาหารการกินดีไหมอยู่ยังไงครอบครัวเป็นยังไงนะสอบถามความเป็นมาเป็นไปทีนี้พอเทวดาที่เป็นนายขาวเนี่ยเล่าให้ฟังถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเทวดาอะไรต่างๆในอย่างที่เทวดาก็มีกันเนี่ยปรากฏว่านอนนายดำเนี่ยท่านฟังร้องไห้โฮมาเลยร้องไห้กากากเลยโอ้เพื่อนฉันทำไมลำบากขนาดนี้ทำไมมีชีวิตอยู่ลำบากกินอาหารนี่ยังต้องนึกเอาอีกเหรอโอ้โหไปไหนก็ต้องบินไปบินมาโอ้ยลำบากลำบากลำบากนะว่าอย่างนั้นเทวดาในขาวนี่ถึงกับงงไปเลยท่านฟังเอ้าทำไมเอ๊ะฉันว่าฉันอยู่สบายนะทำไมเธอว่าฉันลำบากนะก็เลยถามนะถามหนอนในดำเอ้าทำไมถึงว่าลำบากนะว่าสบายนะชีวิตอย่างนี้สบายนะนอนในดำก็เลยเปรียบเทียบกับชีวิตของตัวเองโถเกลอเพื่อนขาวดูสิกินยังต้องนึกเอาฉันนี่ทุกเช้าพระนี่ก็จะเอาอาหารมาส่งให้นะก็คือจะอุจจาระถ่ายตุ้มลงมาในฐานส้วมไม่ต้องไปคิดเลยทุกวันมาตรงเวลาเป๊ะนะมีอยู่ตลอดว่าอย่างนั้นนอนในดำพูดแล้วฉันนี่ดูนะปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนหลนก็อยู่ในฐานส้วมนี่หมดเลยนะไม่ต้องไปไหนสบายใจมากเลยนะหมู่ญาติอยู่ที่นี่เต็มไปหมดเพื่อนฝูงพวกพ้องโอ้ดีใจดีใจไม่ต้องเดินทางนะจะต้องไปไหนอีกอยู่ที่นี่สบายใจแล้วว่าอย่างนั้นนะพอเทวดานายขาวได้ยินนอนนายดำเล่าให้ฟังถึงความสะดวกสบายของชีวิตนอนที่อยู่ในฐานส้วมอย่างนี้แล้วก็พยายามจะบอกเพื่อนนะว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะนอนนายดำนะเทวดานี่เขาอยู่เป็นสุขนะมีวิมานมีความสุขมีกลิ่นหอมมีอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลย มีวรรณะมีรัศมีมีระดับอย่างนั้นอย่างนี้อธิบายแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาก็คงพยายามที่จะหวานล้อมให้หนอนในดำเนี่ยเชื่อให้ได้ว่าชีวิตฉันเป็นมีความสุขหนอนในดำก็พยายามจะทำความเข้าใจแล้วก็พยายามจะเปรียบเทียบกับชีวิตตัวเองฉันก็มีความสุขนะฉันก็กินอุจจาระที่พระถ่ายออกมาในฐานส้วมทุกวันอาหารก็ตรงเวลาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆชีวิตก็อยู่ความเป็นสุขดีมีญาติหมู่เพื่อนพ่อสบายใจคุยกันคงจะไม่รู้เรื่องแต่หมู่ฝังทีนี้พอไม่รู้เรื่องเทวดาในขาวด้วยความสามารถที่ตัวเองมีก็เลยจะพาหนอนในดำเนี่ยไปดูว่าเทวดาเป็นยังไงไปนะพูดก็ไม่เข้าใจจะพาไปดูนะพาไปดูว่าเทวดาเขาอยู่กันยังไงปรากฏว่าหนอนในดำก็เลยถามว่าจะไปก็ได้แต่เขาถามที่หนึ่งก่อนนะว่าบนสวรรค์เนี่ยเขามีอุจจาระไหมเพราะว่าจะหาจากที่นี่ไปมันจะไม่ได้กินอาหารข้างบนมีอาหารให้กินไหมมีอุจจาระไหมแต่เทวดาในขาวก็บอกมันจะไปมีอะไรเทวดาไม่มีขี้หนอนในดำก็เลยตัดสินใจว่างั้นไม่ไปนะไม่ไปฉันจะอยู่ที่นี่แต่ฉันแฮปปี้สุขสบายใจดีแล้วว่าอย่างนั้นการตัดสินใจตรงนั้นตรงนั้นนะที่จังหวะที่หนอนในดำตัดสินใจว่าฉันจะอยู่ที่นี่แต่ถ้าบนสวรรค์ไม่มีอุจจาระนี่ฉันไม่ไปหรอกการตัดสินใจตรงนั้นของหนอนในดำทำให้เราเห็นว่าเออเขาก็พอใจในสิ่งที่เขามีนะต่อให้ตรงนั้นเราลงคะแนนโหวตกันนะโหวตเลือกตั้งกันเลยนะลงคะแนนทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหมด1เสียง1โหวตนะนอนทุกตัวมาโหวตนะสัตว์เดรัจฉานทุกตัวมาโหวตเอาเทวดาทุกองค์ที่อยู่ในสวรรค์ทุกชั้นมาโหวต ด้วยกันว่าภพไหนจะดีกว่ากันนะมนุษย์ไม่ต้องยุ่งเอาแค่สัตว์เดรัจฉานกับเทวดาพอนะสัตว์เดรัจฉานแรกมาตั้งแต่นอนปลวกมดนะทุกตัวมาร่วมกันโหวตหมดนะเทวดาทุกองค์นะอยู่ในชั้นยามาชั้นดาวดึงมาโหวตกันหมดลงคะแนน1คน1เสียงข้าพเจ้าจะบอกให้นอนก็ชนะอยู่ดีทำไมก็มันมีพวกมากกว่าจำนวนของสัตว์เดรัจฉานนะท่านผู้ฟังมีมากมากมากมากนั้นนับไม่ไหวเลยมากกว่าจำนวนของมนุษย์ซึ่งจำนวนของเทวดานั้นมากไม่เท่าแน่นอนน้อยกว่าแน่นอนนะให้โหวตกันในที่นั้นนะเขาก็จะบอกว่าฐานส้วมดีกว่านะคุณไม่มีทางชนะเขาได้เลยนะเทวดามารวมกันหมดก็ยังจะมีความเห็นสู้เจ้าหนอนไม่ได้ถ้าสมมติว่ามีการเดิมพันว่าถ้าฉันชนะเธอต้องมาอยู่ในฐานส้วมนะเทวดาเขาจะเอาไหมการเดินพันแบบนั้นเขาคงจะไม่เอาแน่นอนนะเพราะว่าฐานส้วมมันไม่ได้เป็นที่อยู่ที่ดีสําหรับเทวดาแต่เทวดาต้องอยู่บนวิมานในสวรรค์แต่ความเห็นของหนอนนะที่อยู่ในฐานส้วมของพระนะเขาก็มีความเห็นในลักษณะนั้นไปนั้นถูกโมหะปิดกั้นไปทําให้ความเห็นความรับรู้ของเขาบิดเบือนไปพอมีความเห็นความรับรู้บิดเบือนไปแล้วการตัดสินใจมันก็ผิดพลาดไปพอการตัดสินใจผิดพลาดไปความสามารถในการตัดสินใจความสามารถในการรับรู้ผลที่จะเกิดขึ้นก็จะต่างกันไปนี่ท่านฟังซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่นิทานปรัมปราที่เขาเล่ากันมาให้ฟังนะว่าการตัดสินใจของคนเราเนี่ยบางทีมันก็อยู่ที่ความสามารถในจิตนะความสามารถของเราในการที่จะเห็นสิ่งต่างๆซึ่งมันไม่เท่ากันมันไม่เสมอภาคกันมันมีความที่เหลื่อมล้ำกันอยู่แน่นอนแต่ถ้าเรายังอยู่ในสังสารวัฏมันไม่เท่ากันหรอกแต่ถ้าเราจะเอาการลงคะแนนเสียงมาตัดสินใจว่าสิ่งนี้ดีหรือสิ่งนี้ไม่ดีการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ใช่จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าสิ่งที่พวกมากกว่าจะดีหรือพวกน้อยกว่าจะดีมันไม่แน่อยู่ที่ว่าพวกมากกว่ามีความเห็นแบบไหนอยู่ในความเห็นลักษณะของสัมมาทิฏฐิหรือไม่เป็นความเห็นไปในตามเกณฑ์ที่พระเจ้าบัญญัติไว้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาตามพวกมากจึงไม่ใช่เป็นทางออกอย่างเดียวนะซึ่งในทางออกของทางที่พระเจ้าสอนเอาไว้เนี่ยในทางคำสอนของพระเจ้าเนี่ยการลงคะแนนเอาตามพวกมากก็เป็นแค่1ใน7วิธีนั้นที่เราจะหาทางออกให้กับหมู่สงฆ์หรือหมู่คณะของเราได้แต่วิธีอื่นก็ยังมีนะเช่นว่าการเปรียบเทียบในเรื่องของเกี่ยวกับธรรมวินัยนะซึ่งถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องเปรียบเทียบกับผู้รู้นะไม่ใช่เอาตามเสียงส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเสียงส่วนใหญ่มีความสามารถในการตัดสินใจน้อยนะหรือมีความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆที่แตกต่างกันไปทําให้การตัดสินใจของเขาอาจจะไม่ถูกต้องหรือมีความเหลื่อมล้ำมีความผิดพลาดกันได้แล้วทำยังไงนะทำยังไงหนอนเนี่ยถึงจะไปมีความสามารถในการตัดสินใจหรือเห็นสิ่งที่ถูกต้องเท่ากับเทวดาได้นี่แหละคือประเด็นที่จะได้พูดกันในวันนี้ว่าคุณทำอะไร นะที่จะทำให้คนที่เกิดมาแตกต่างกันนะยังมีความสามารถนะเท่าเทียมกันได้เรื่องนี้พระเจ้าได้ตรัสไว้นะตอนนั้นได้ตรัสไว้กับพระเจ้าเปรตดิโกศลในเรื่องนี้แหละเกี่ยวกับการเกิดของชาติชั้นวรรณะ4วรรณะนี่แหละมันมีความแตกต่างกันแต่พระเจ้าก็บอกว่าก็ธรรมดานะพราหมณ์กับกษัตริย์เนี่ยคนหนึ่งเขาก็จะยกมือไหว้ทำความเคารพให้นะในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราก็จะบูชาคนมีเงินใช่ไหมคนนี้ร่ำรวยมีทรัพย์มากแล้วก็ยกมือไหว้เขาแต่โดยที่ไม่ได้คิดว่าเขาโกงมาหรือว่าเขาหามาอย่างดีอันนั้นเรายกไว้แต่ถ้าในอินเดียนี่ก็ตามวรรณะนะวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์นะเขาก็จะยกมือไหว้คุณนะเป็นธรรมดาตามนั้นแต่ว่าเรื่องอื่นๆนะมีความแตกต่างกันนะพระเจ้าก็เลยไล่อธิบายให้ฟังนะถึงคุณธรรม5อย่างนะที่จะทำให้คนที่ไม่ว่าจะอยู่ในวรรณะไหนนะถ้ามีคุณธรรม5อย่างนี้ก็ถือว่าไม่มีความแตกต่างกันมีความเสมอภาคกันนะในเรื่องความสามารถตรงนี้นะสิ่ง5อย่างนั้นคืออะไรนะหรือเราจะเปรียบเทียบถึงอย่างเช่นคู่ของช้างหรือคู่ของม้านะที่พวกที่ฝึกแล้วกับพวกที่ยังไม่ได้ฝึกนะพวกที่ยังไม่ได้ฝึกนี่ถ้าประกอบการฝึกนะเขาก็มีความสามารถกับพวกที่ฝึกแล้วได้นะเช่นเดียวกันนอนนะถ้าคุณมีความสามารถต่างๆคุณสร้างกรรมดีคุณหลุดจากสภาวะความโมหะตรงนั้นมีราคะโทสะโมหะน้อยมีศรัทธามีจาคะมีปัญญามีศีลคุณก็ไปเป็นเทวดาได้เหมือนกันนะก็ทำได้เหมือนกันความสามารถมันก็เลื่อนขึ้นไปได้เหมือนกันแต่คุณธรรม5อย่างนี้คืออะไรนะพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงเรื่องของศรัทธานะศรัทธานี่คือความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะเราไม่ได้ไปตรัสรู้ด้วยเราไม่ได้ไปตรัสรู้กับท่านด้วยเรายังไม่ได้ตรัสรู้กับพระพุทธเจ้าเราจะรู้ได้ไงว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงไหมตรงนี้จึงต้องมีความศรัทธาจึงมีความมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าคงจะตรัสรู้จริงๆแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็งมงายเชื่อเอาเฉยนั่นแต่เพราะมีเหตุอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เรามีความมั่นใจอย่างนั้นก็อิติปิไงอิติปิแม้เพราะเหตุอย่างนี้มันยังไงโอ้ไล่ไปนะตั้งแต่เรื่องศีลสมาธิปัญญานะความเป็นเพียรมาหลายอสงไขยนะ4อสงไขยแสนมากับแล้วบวกกับด้วยอีกกี่อสงไขยก่อนหน้านั้นนะเพื่อที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้านะความสามารถในการเทศสอนความสามารถในการรู้สิ่งต่างๆทั่วสรรพสิ่งทำให้เรามีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าคงจะตรัสรู้จริงๆนั่นนี่คือศรัทธาคือข้อที่1คือความมั่นใจแต่ข้อที่2ที่จะทำให้เรามีความสามารถมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าเราจะเกิดในวันหน้าไหนก็ตามนั่นคือความที่เรามีอาพาธน้อยและมีโรคน้อยมีอาพาธน้อยและมีไฟธาตุที่จะย่อยอาหารได้สม่ำเสมอไม่เย็นเกินไปไม่ร้อนเกินไปมีความพอดีในเรื่องนี้และเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงในระดับหนึ่งที่จะปรารภความเพียรได้ข้อที่3ก็คือเรื่องของการไม่โอ้อวดไม่มีมารยาและเป็นคนตรงนะเป็นคนที่เปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาตัวเองมีความผิดตรงไหนไม่ดีตรงไหนคดงอตรงไหนเปิดเผยออกมาแก้ไขเพื่อที่จะปรับดัดตัวเองให้ตรงขึ้นมาได้สัตว์อื่นๆเช่นช้างเช่นม้าเนี่ยเขายังฝึกได้นะฝึกให้มันดีให้มันเก่งให้มันรับคำสั่งให้มันรู้งานให้มันรู้จักการทำงานต่างๆได้หรือแม้แต่แท่งไม้นะเขายังมาตัดมาดัดมาฝนให้ขึ้นรูปเป็นสิ่งต่างๆได้ซึ่งแท่งไม้ก็ตามหรือน้ำก็ตามเนี่ยที่เขาสามารถใช้กังหันทดปรับให้มันขึ้นไปที่สูงได้เนี่ยมันไม่มีจิตไม่มีใจยังฝึกได้แล้วทำไมเราผู้มีจิตมีใจจะฝึกไม่ได้การฝึกโดยธรรมะนี้ไม่ต้องใช้ด้วยไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้สัตราด้วยซ้ำเราจึงควรที่จะต้องฝึกเพราะว่าการที่เราเปิดเผยความผิดตรงนี้ทำให้เราเป็นผู้ที่ฝึกได้คลายมารยาไม่มีมารยาไม่โอ้อวดเปิดเผยตัวเองออกมาตามความที่เป็นจริงข้อที่4คือเรื่องของการปรารภความเปลี่ยนเป็นผู้ที่มีความบากบั่นมีใจตั้งมั่นมีความทำจริงแน่แน่จริงปฏิบัติจริงเป็นคนจริงเป็นคนกล้าเป็นคนที่จะกล้าในการที่จะทำกล้าในการที่จะรักษากุศลธรรมกล้าในการที่จะละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมกล้าทำตรงนี้คือข้อที่4แล้วข้อที่5ก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญาแต่ปัญญาในที่นี้ก็คือเป็นผู้ที่เห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆแต่ถ้าเรามีคุณสมบัติ5อย่างนี้แต่แล้วเราปฏิบัติให้เต็มที่ปฏิบัติให้เต็มที่แล้วเราจะเป็นผู้ที่มีความเสมอภาคกันและมีความเสมอภาคกับคนที่ฝึกเสร็จแล้ว คนที่มีความสามารถแล้วในการเปรียบเทียบตรงนี้พระเจ้าได้เปรียบเทียบเหมือนกับการเอาดุ้นของไม้มะม่วงเอาต้นมะม่วงมาตัดดุ้นมาดุ้นหนึ่งเอาต้นสาระมาด้วยตัดไม้ของต้นสาระมาดุ้นหนึ่งตัดไม้ของต้นไทรมาดุ้นหนึ่งตัดไม้ของต้นมะเดื่อมามาจุดไฟขึ้นทำความร้อนผิงไฟอย่างนี้เป็นต้นความแตกต่างของเปลวไฟก็ตามความแตกต่างของความร้อนที่เกิดจากดุ้นไม้ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ต่างกันเลยจะไม่ต่างกันแต่ว่าไม้มันต่างกันแน่ความหนาแน่นของไม้ก็ต่างกันการเอาไปใช้ประโยชน์ก็ต่างกันแต่ความร้อนที่เกิดจากไฟนะมันจะมีความไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกันคนที่บางทีเกิดมาเนี่ยไม่เท่ากันเกิดมาในชาวบ้านเป็นชาวชนบทบ้างหรือเกิดมาในสังคมเมืองบ้างก็ตามถ้าเรามีคุณธรรม5อย่างนี้เราจะมีความเสมอภาคกันได้เสมอภาคในเรื่องของคุณธรรมเสมอภาคในเรื่องของวิมุตติเสมอภาคในเรื่องของการที่เราจะเห็นธรรมรู้ธรรมได้คืออย่างเรื่องของศีลสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือท่านพระสารีบุตรหรือท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยความสามารถของแต่ละท่านแต่ละองค์เนี่ยไม่เท่ากันนะแต่บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันนะเสมอกันที่วิมุตตินู่นแต่ศีลสมาธิปัญญาไม่เสมอกันหรอกนะอย่างพระพุทธเจ้าก็มีความสามารถมากกว่าท่านพระสารีบุตรนะมากทีเดียวนะอุปสาวกอื่นๆก็มีความแตกต่างกันไปนะเหล่าพระอรหันต์ทุกรูปก็มีความแตกต่างกันไปในเรื่องของความสามารถบางคนเทศสอนได้แต่บางคนเทศสอนไม่ได้บางคนทำข้อวัดได้บางคนทำข้อวัดไม่ได้แต่บรรลุเหมือนกันมีราคะโทสะออกไปจากจิตเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาสิ่งที่เสมอภาคกันทำให้เข้ากันได้เสมอกันได้คือที่วิมุตติตรงนู้นสิ่งที่ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบกันในระบบของโลกระบบของสมมุติเนี่ยมันไม่มีทางเท่ากันได้มันไม่มีทางที่จะทำให้เสมอภาคกันได้มันไม่มีทางที่จะทำให้เท่าเทียมกันได้คือที่ข้าพเจ้าพูดอย่างนี้เนี่ยคือหมายความว่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะคืออาจจะเท่ากันแต่ก็ยังแตกต่างกันในแง่มุมนั้นแตกต่างกันในแง่มุมนี้นะแต่ไม่ถ้าจะบอกว่าเท่ากันเป๊ะในอย่างการที่จะมีพระพุทธเจ้า2องค์มาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้นะแต่พระพุทธเจ้าองค์นี้กับพระพุทธเจ้าองค์ที่ผ่านมาหรือพระพุทธเจ้าองค์ที่จะเกิดมาภายในภาคหน้าก็จะมีความสามารถเท่ากันอันนี้อาจจะเป็นไปได้หรือว่าคู่แห่งอัครสาวกของพระพุทธเจ้าสมัยนี้กับสมัยโน้นอาจจะมีความสามารถเท่ากันแต่ก็เป็นคนละการเวลาที่เท่ากันนั้นนั่นก็เพราะว่าท่านมีคุณธรรม5อย่างนี้นะปรับมาเท่ากันละและมีความเสมอภาคกันแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายที่อยู่ในสมัยพุทธกาลก็ดีอยู่ในสมัยปัจจุบันก็ดีเนี่ยก็จะมีความเสมอภาคกันที่วิมุตตินะวิมุตติคือความหลุดพ้นนะเสมอกันตรงนั้นนะเพราะมันไม่ต้องมีอะไรให้เปรียบเทียบกันละแต่ถ้ายังจะต้องมีอะไรให้เปรียบเทียบกันอยู่ต่อให้ตรงนี้เท่ากันตรงนั้นมันก็อาจจะต่างกันตรงนี้ต่างกันตรงนั้นมันอาจจะเท่ากันเราก็จะมีเห็นความแตกต่างกันได้ตลอดแต่ถ้าไปที่วิมุตติไปที่นิพพานเราจะต้องไม่ต้องมีอะไรมาเปรียบเทียบกันความแตกต่างกันจึงไม่มีความเสมอภาคกันจึงเกิดขึ้นได้เพราะไม่มีอะไรที่ต้องเปรียบเทียบตรงนี้เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าเล่าให้ฟังเป็นหมวดธรรมหมวดหนึ่งที่เรียกว่าองค์แห่งการปรารภความเพียรซึ่งถ้าผู้ใดผู้หนึ่งประกอบด้วยองค์5ประการเหล่านี้ไล่มาตั้งแต่ศรัทธาเป็นผู้มีอาพาธน้อยไม่โอ้อวดไม่มีมารยาปรารภความเพียรแล้วก็เป็นผู้มีปัญญาเนี่ยสามารถที่จะทำจิตของเราให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในระดับที่จะถึงวิมุตติถึงความหลุดพ้นถึงนิพพานความเสมอภาคกันมันจะอยู่ที่ตรงนั้นถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆก็ส่งมาถามได้ในที่รายการธรรมรับอรุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130ถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนให้ฝึกให้ขยันให้ทำเราเสมอภาคกันได้แน่เจริญพร